Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Uchwała w sprawie Trybunału Konstytucyjnego określa obecną sytuację, a ustawy będą prowadziły do jej naprawy. Tak skutki uchwały ocenia była sędzia Trybunału Ewa Łętowska. Zaskoczenia nie było. Po decyzji Rady Polityki Pieniężnej nie zmieniła się wysokość stóp procentowych. Konsultacje międzyrządowe ze Słowacją odwołały Czechy. To reakcja na to, jak słowacki rząd ocenia wojnę w Ukrainie. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, była rzecznik praw obywatelskich, profesor Ewa Łętowska, powiedziała, że przyjęta przez Sejm uchwała w sprawie Trybunału Konstytucyjnego ma określić obecną sytuację w tej instytucji i zarysować program planowanych w niej zmian, a nie te zmiany przeprowadzać. Nikt nie zastępuje uchwałami tego, czego uchwała dać nie może, oceniła profesor. Dalszym elementem pakietu, dlatego mówię o pakiecie, są w przewidywaniu ustawy. Czy da się je zrobić, to jest inna sprawa. W związku z tym nie żadna uchwałokracja w sensie zastąpienia legislatywy działalnością uchwałodawczą, tylko wskazanie programu, który może zadziałać. Wieczorem Sejm przyjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie uznają w niej nieważność wyboru trzech sędziów Trybunału, a orzeczenie wydane z ich udziałem za wadliwe prawnie. Posłowie wezwali też wspomnianych sędziów do złożenia rezygnacji i przyłączenia się do procesu demokratycznych przemian. Nie zmieniła się wysokość stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na żaden ruch. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że na obniżenie stóp procentowych nie pozwala perspektywa szybszego wzrostu cen w nadchodzących miesiącach. Wiemy, że ta inflacja schodzi na bardzo niskie poziomy, natomiast kluczowe jest to, gdzie ona znajdzie się poza pierwszym kwartałem, a zwłaszcza na koniec roku. I tutaj w zasadzie mamy pewność, że ta inflacja będzie przyspieszać. Monika Kurtek uważa, że stopy procentowe mogą zostać obniżone najwcześniej jesienią. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,75%. Czechy odwołały konsultacje międzyrządowe ze Słowacją. To reakcja na politykę zagraniczną prowadzoną przez Bratysławę. W ostatnich tygodniach premier Słowacji Robert Fico ponownie sięgnął po rosyjską narrację w sprawie wojny w Ukrainie. Doszło też do spotkania słowackiego ministra spraw zagranicznych z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Szef czeskiego rządu Petr Fiala podkreślił wielowymiarowe powiązania pomiędzy Czechami i Słowacją. Nie da się jednak ukryć, że istnieją wyraźne różnice zdań. Pewne działania uznajemy za problematyczne, stwierdził. Na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ w związku z ofensywą gangów na Haiti. Sekretarz generalny organizacji Antonio Guterres wzywał do niezwłocznego zastosowania skrajnych środków, zwłaszcza skutecznej pomocy finansowej i wielonarodowego wsparcia wojskowego, żeby ustabilizować sytuację. Na Haiti zbrojne gangi postanowiły obalić premiera. Ich przywódca Jimmy Barbecue Cherizer ostrzegł niedawno, że panujący w kraju chaos przeobrazi się w wojnę domową, jeśli szef rządu nie poda się natychmiast do dymisji. Według mediów gangi kontrolują już około 2/3 terytorium Haiti. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Ekipy Realu Madryt i Manchesteru City zgodnie z przewidywaniami awansowały do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. The Citizens w rewanżu pokonali 3-1 FC Kopenhagę. W duńskiej ekipie cały mecz w bramce stał Kamil Grabara. Królewscy obronili zaliczkę z pierwszego starcia z RB Lipsk. Dziś skończyło się 1-1, a na wyjeździe Real wygrał 1-0. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze na Sekoresowie Rzeszów wygrała 3-0 z PGS Krombełchatów w meczu 24. kolejki. Wcześniej Aluron Warta Zawiercie pokonał po tiebreaku Trefl Gdańsk. Straconej szansy na 3 punkty żałował środkowy Warty Mateusz Bieniek. Szczerze do siebie możemy mieć głównie pretensje, że w tym trzecim secie nie utrzymaliśmy koncentracji. Wiadomo, było to też spowodowane dobrą grą Gdańska i naprawdę uważam, że dzisiaj ich wybitną defensywą, bo naprawdę bronili mnóstwo piłek i ciężko nam było dobić się do tego boiska. Zadowolony z postawy swojego zespołu był za to trener Michał Winiarski. Bardzo dziwny mecz. Myślę, że w pewnym sensie w trzecim secie oddaliśmy rękę Treflowi, bo mieliśmy mecz na skończenie i trzy bezpośrednie błędy w samej końcówce w ataku na pojedynczym bloku pozwoliły uwierzyć Treflowi i to trzeba oddać, że od czwartego seta grali naprawdę bardzo dobrze. Nie mogliśmy ich złamać przy swoich problemach. Grali bardzo równo. Cieszę się na tiebreak, cieszę się jak zespół wyszedł z trudnej sytuacji. W pierwszym dzisiejszym meczu również mieliśmy 5 setów. Norwid Częstochowa pokonał 3-2 GKS Katowice. A koszykarze Legii Warszawa wygrali 83-64 z Bilbao Basket w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Pucharu Europy FIBA, mówi kapitan wojskowych Dariusz Wyka. Bilbao to jest klasowa drużyna. To nie jest tak, że oni po dwóch kwartach biorą broń i nie będą walczyć. Nałożyliśmy swoje warunki od samego początku. Bardzo fizycznie z nimi rywalizowaliśmy, więc zrealizowaliśmy wszystkie założenia, które tam mówiliśmy sobie przed meczem, więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Mogliśmy też wygrać troszeczkę większą różnicą, ale 19 punktów nie jest źle. Oby utrzymać to meczu w Bilbao i mamy awans. A mecz w Bilbao za tydzień. Na koniec jeszcze piłka ręczna. Industria Kielce zremisowała w Danii z Alborgiem po 35 w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Polska ekipa już wcześniej miała zapewniony awans do rundy pucharowej. Zajęła 4. miejsce w swojej grupie. Jutro pochmurno i miejscami spadnie deszcz, a na obszarach podgórskich deszcze ze śniegiem. Od 3 stopni na Podkarpaciu do 6 na przeważającym obszarze. Chłodniej tylko na Podhalu, około minus 2. W nocy na zachodzie i południu miejscami opady deszczu. Na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Przeważnie od minus 4 stopni do 0. Autopromocja. Możemy improwizować. Ja nie wiem, jaką muzykę będziemy grali. Może mi pomożesz? Ty nie wiesz? To właśnie dlatego jest nas dwóch. To ja przynoszę muzykę. To może być wszystko. Proszę się przekonać i włączyć trójkę o godzinie 23. We wtorek. Zapraszamy. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Czyli HCH. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 23. Olga Szućko, Gosia Jakubowska. Dobry wieczór. Ta pora naszego spotkania rządzi się swoimi prawami, dlatego chwilami będą bardzo taneczne, klubowe wręcz utwory, by za chwilę ustąpić tym nieco bardziej eksperymentalnym. Przed nami również mała niespodzianka. Odsłuchamy przedpremierowo najnowszego singla Płuca Agi Bigaj. I do godziny 1 jesteśmy razem, a na początek Grimes i utwór We Appreciate Power.

a guard on you just to fall asleep, yeah. I hope you never take my love in vain. Put a thunder through the window, I see rain. Water the corn, play with snakes in my man. Making you vulnerable, watch me drown in my pain. I feed you poison, ain't forever my lady. Throw loads of guard on you just to fall asleep, yeah. Pray for my sins, make me stronger while I'm weak, yeah. We die together, the prophecy complete, yeah. We can hide, we touch the sky until we deceased, yeah. And if you pray for me, I know you play for keeps, yeah. Calling my name, calling my name. Taking the feeling of Prometheus ain't the way. The man who can follow me. Twórczość Rosalii to zdecydowanie jeden z przykładów na to, że dumnie rośnie grono polskich artystek tworzących muzykę w klimacie R&B, pop i soul. Często pozwalam sobie na powrót do płyty Motherload, który ukazał się w tamtym roku. Na tym albumie usłyszymy

Nebiha Egba, czyli Brytyjka z pakistańskimi korzeniami, przed chwilą na antenie Trójki w utworze Gentle Heart. Ten utwór pochodzi z wydanego albumu Dreamer. Album ukazał się w minionym roku, na którym to artystka odkrywa swoją tożsamość, tradycje muzycznych kultur. Co ciekawe, do tego albumu podchodziła dwukrotnie, ponieważ pierwsza wersja z 2020 roku przepadła w czeluściach jej komputera, a do drugiej zabrała się nieco później, w Pakistanie, jak pojechała odwiedzić swoją chorującą babcię. Artystka zasila tegoroczny line-up festiwalu Tauron Nowa Muzyka i wystąpi między 20 a 23 czerwca w Katowicach. Przed nami najnowszy utwór od Bad for Lashes, The Dream of Delphi. Bad for Lashes i utwór The Dream of Delphi. Gdyby ktoś zastanawiał się, kim jest Delphi, to imię córki Nataszy Khan, czyli wokalistki Bad for Lashes. Piosenka konfrontuje wokalistkę z rolą matki. Przed napisaniem piosenek na nową płytę artystka była przekonana, że macierzyństwo odsunie ją od sztuki, ale jak sami słyszymy, to się nie zadziało. Nowy album pojawi się już 31 maja. A teraz w Trójce odsłuchamy przedpremierowo nowego utworu Agi Biga i Płuca. Premiera singla zapowiedziana jest na przyszłą środę, na 13 marca. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji poznać twórczości Agi Bigaj, to zachęcam do szybkiego nadrobienia. ricochet through eternity. We're not getting out of here. That's why this is so sad. No one's getting out of here. That's why this is so sad. This is our world. That's why this is so sad. That's why this is so sad. tego utworu by mogła słuchać na zapętleniu. Warpaint oczywiście w utworze Common Blue, ich najnowszy singiel, który ma inspirować naszą wolność, dawać nadzieję na lepsze jutro, a także wzbudzić w nas poczucie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jest także nowym początkiem, bo dziewczyny witają się z nową wytwórnią Virgin Records. Ja czekam na kolejne i kolejne i kolejne, bo bardzo, bardzo lubię ten utwór. A przed nami Southern Caves i utwór Chevy S10. Look at the falls down, look at the fly around. They so confused how, she so confused how. Everything turns into gold, she didn't ask for it. So why throw in the towel? She was the band stuck up so no one could stop her now. Cause bitch girls don't know what they ask for. Don't know what they here for. Don't know what they judge for. Don't know why they hate her. But they don't want what they hear low, low. Only call you when they feeling low. Only judging cause they time is slow. Only hating cause you icy as snow. We know girls will do anything, anything. As long as it seems all around. Better than minimum wage, they just wanna get away. I hit them on speed dial. I told them I'm up right now. Can you come sweep me? Cruising in a Chevy S10. Elka i roztańczony utwór Make Me to przed chwilą na antenie Trójki. Zarówno Elka, jak i Sudden Archives, która przed chwilą też pojawiła się na antenie Trójki, odwiedziły już polskie festiwale w minionych latach. Przed nami kolejne festiwale i kolejne emocje, które mam wrażenie, że im bliżej do tych wydarzeń, tym bardziej rosną. Dzisiaj Justyna Grabasz wspominała w tonacji Trójki o ogłoszonej na OFIE Edycie Bartosiewicz, a ja z ogromną przyjemnością przyjęłam informację, że w tym roku pojawi się również w Dolinie Trzech Stawów Save the Liza. A tak się składa, że niedawno była premiera jej najnowszego albumu, chciałabym, żeby już był album, singla Good Turtle. Teraz na antenie Trójki, a za chwilę najnowszy serwis informacyjny.